Válaszaink azok tényleges levelekre, vagy csak én találom ki. Gyerekek, 15 ezer levelet kaptam, el sem tudom ezeket olvasni. Hát nem lehet ennyit leírni. Az emberek nem annyira hülyék, amit az újságban látszanak, annál sokkal hülyébbek. Na most persze sok mindent az ember nem tud, jobb, ha megkérdezi. És éppen most adtam le egy anyagot a szilveszteri számra, amit a szerkesztőség nagy ovációval fogadott, hogy megjelenik, arról nem vagyok biztos. Nem vagyok biztos, mert néhány olyan levelet tettem közzé, az eredetik megvannak, amelyekre étközben nem mertem választani, pedig nem vagyok egy szégyellős gyerek, azt elhihetitek. De ezek olyanok, hogy még a öreg hajam is az égnek állt, hogy egyéből ne is beszéljek. Belgiumban járt egy fiatal asszony a testvérénél, aki Belgiumban kint egy kórházban betanított segédmunkás, neki nem volt itthon jó mérnöknek lenni, az ő baja. És hát elmondta, hogy az ő véleménye szerint a legjobb fogamzás gátlás az, hogyha a nő a méhébe egy hurkot helyez be, és itt kint lehet kapni nagyon jó hurkokat. A nőnek ráment az egész pénze, a költőpénze, hogy vett egyet, ma orvosra nem telt, aki ezt felhelyezze, és ezért a bátyjának egyik ismerőse, szülészeten dolgozó nővér fabrikálta be neki, begyömöszölte, oda van való. Nagy örömmel jött haza, megpróbáltak itthon baszni, a férje meg azt mondja, rettenetesen sérti a pöcsének a végét. Hát ez egy kicsit finomabban írta le, most hagyd mondjuk is. Írt egy levelet, hogy mi a véleményem, hogy levágjon-e belőle egy darabot. Hát, de gyerekek, hát itt nagy probléma van. Most nem tudja, a pöcsből akar levágni darabot, vagy abból a hurokból, mert pöcsöt kap másikat, de én drága hurkot itt nem lesz Magyarországon vásárolni. Na akkor egy másik 17 éves budapesti kislány a következőt kérdezte, igaz-e, hogy a krokodil ürülék, ilyen finoman írta, a régi Egyiptomba fogamzásgátlásra alkalmas volt? És hát mi a véleményem arról, hogyha az állatkert igazgatójától kérne anyagot kísérleti célra, hogy kapna-e? Hát én szívem szerint azt megírnám a választ. A lényeg az, hogy valóban az ókori Egyiptomban használta a krokodil ürüléket fogamzásgátlásra. Mondom, hogy kusztusos anyag, de hát a proletariátusnak akkor se volt semmi egyébe. Enyhén savas hatású, tényleg a spermákat megöli. Hát nyilván nem szopogatni kell, mint a tablettát. És azt mondtam neki, hogy az állatkert igazgatója az ne fordulj, mert egy jó elsztárs, annak csak ajándékot az állatkert állagából, csak a fővárosi tanács engedélyével adhat. De azt hiszem, hogy az ápolónak nem kell minden szarral elszámolni. Na jó, ezt csak azért mondom, hogy gazdászati emberek is ülnek, akik tudják azt, hogy az elszámolás kötelezettsége nem is olyan egyszerű dolog. Vagy vajon leközölte volna a mókusőrsnek azt a levelét, ahol az aranyos úttörő fiatalok nem a pajtásnak, hanem nekem írtak, hogy hallották, hogy Magyarországon van mesterséges megtermékenyítés, ők szívesen ajánlanák föl spermiumot erre a célra. A spermabanknak, és ha netán a bank kamatot is fizetne, abból elmehetnének évvégi kirándulásra. Én ezeket mind leadtam, egy másik, szóval leadtam, lejárni meg a szilveszteri szám, mert volt egy kislány, ki azt írta, hogy szerelmi előjáték közben véletlenül spermát nyert. Engem azt tetszik, hogy eléggé azt, hogy véletlen. Na most azt kérdez a szerencsét, hogy ettől teherbe eshet-e. A legfurcsább talán az volt, amit egy tiszakécskei kislány írt, talán van itt a faluból, van, aki ráismert, a haverjával együtt, a fiúval kiment a község szélére, kerékpározott, rámentek egy nagy gödörbe, egy kőre, nagyot huppant, és a lány azt mondja, hogy ettől elvesztette a szüzességét. Hát mondom, a szüzességét a kerékpár elveszteni rendkívül nehéz, bár el tudom képzelni, ha történetesen a vázra ült, és egy női kerékpár volt. De hát ezek inkább artista feladatok. Na, előjáróban ennyit, meg a Hofi barátom, nem tudom, hogy hallottátok, hétfőn szórakozott velem, hát van feleségem, én nem azon szórakozik. Szóval jön a szöveggel, hogy lehetett ervesni olyan ágyban, azelőtt mások éltek nemi életet. Ő azt hiszi, hogy én hülyéskedésből írom, arról van szó, hogy 17 éves Miskolci kis kislány írt, akinek van egy 21 éves bátyja, mindig hazahozza a maskorákat, és ott dugja meg a kislánya ágyába. Összekercizik a lepedőt, és a lány meg van ijedve. Ha a lepedőt bedugja a szennyesbe, akkor a muter mit mond, mit csinálta? Hát valamit meg kell kérdezni. Na jó, tehát névtelen volt a levél, a lány engem is csak telefonon értesített, a hofi ebbe pedig játszott az őrültet, ugye? Jön az igazgató, magyarázta a professzor ad egy injekciót. Na hát ezt még a segbeszúrás előtt mondhatták neki, mert azt mondta, hogy miért nem megy a magyar ifjúság, ha már ilyen leveleket kap. Családlátogatáson miért nem írunk neki személyesen levelet? Hát mondom, ez csak egy elmebeteg írhat, hát hogy lehet egy névtelen levélírónak válaszolni? Hova? Névtelen levélírónak Magyarország keresse meg a posta, vagy hogy tudok elmenni azoknak a lakására? Szóval vannak nehézségei. Na ennyi előjáró után lényegében szeretném azt elmondani, hogy miért kell a szexről annyit beszélni. Nekem egyszer mondta valaki, hogy azt mindenki tudja, minden kutya tudja, olyan kutyát, akiket nem tanítanak meg a nem életre, és így csuklós kutya módjára produkálják magukat a Népligetbe. Hát sajnos ez a kérdés nem így igaz, ahogy elmondják, mert az embernek és az állatnak egyaránt csak az a tudása van meg, azok a képességei, amiket tudatosan megtanították, amelyet tapasztalt, amit látott, amit hallott, ami a tudomására jutott. Az állat nem tud saját magától baszni minden ellentétes híresztelése szembe, bebizonyítottuk. Újszülött majmokat elválasztva az anyjuktól, azokat külön-külön ketrezbe nevelve, mikor ivaréretek lesznek és összeengedjük őket, akkor nem tudnak nem életet élni, morognak, nézik egymást, harabdák, legjobb esetben tetűt szednek egymás fejéből, de ez még nem a nemi élet kétségtelen. Sőt, Grassian professzor tovább vitte a kísérletet, és ilyen elkülönített nőstény majmot mesterségesen termékenyítettek meg. Három ilyen majomról volt szó, ezeknek megszülöttek az utódjaik, és mind a három majom agyonütötte, agyonverte a kölykét, mert egyszerűen nem tudta, hogy mit kell vele csinálni. De az újság is írt erről, hát biztos olvastátok, hogy a panda macikat az Egyesült Államokban, egy amerikai panda macihoz vittek egy hím szovjet panda macit, és hát nem politikai okokból, szóval nem csináltak olyasmit, aminek egy újabb pandamaci lett volna az eredménye. Az állat csak akkor tudja, hogy mit kell csinálni, ha maga előtt látja a példát, és akkor utánozza, csinálja, addig nem. Az emberiség annyit tud a szexualitásról, amennyit hallott, amennyi tapasztalatot szerzett, és kedves fiatal barátaim, az sem biztos, hogy ti jót tudjátok a dolgokat, mert hát hon a fenéből lehetne ezeket a dolgokat kitalálni. Mert ugyebár az iskolában egy tanárnéni, akit azt mondja, hát majd mégiscsak tartson egy előadást a kérdésről, mert 1973-ban volt egy minisztertanácsi határozat, hogy a családi élet nevelésről beszélni kell. Hát ezt a legbátrabb tanárnénit állítják ki, aki esetleg önhibáján kívül szűz még, és férfi nemi szervet utoljára egy anatómia atlaszban látott, ott is csak pettyűt állapotban. Szóval ez a néni úgy balika fogja a gyerekeket értelmesen felvilágosítani, illetőleg nem arra fog válaszolni, mert a gyerek kíváncsi, mert tanít, néz, azt mondja, hát ugyebár az úgy van, hogy a petesej találkozik a spermiummal, a gyereknek kigyúlnak a szemi, petesejt vagyok, spermium, de jó, hogy találkoztunk, hát akkor... Érdekli a gyereket, hogy a petesét és a spermiumt talál. Hogy lehet megbaszni egy lányt? Hányszor, hol, hogyan, milyen körülményeket? Ne essen terve, ne tudják meg. Ez érdekli a krapek, az a lány muszáj, jó lesz, anyuka meg tudja, mit csinálják. Ezek a kérdések, amik a fiatalokat érdekli, és erre senki nem ad nekik választ, márpedig a választ meg kell adni, mert a nemi élet minden szakszervezeti határozattól függetlenül, minden pedagógiai intelem ellenére létezik. Mégpedig nagyon érdekes egyéni módon. Amikor a fiút kimondják a pelenkájából, hogy szobatisztaságra neveljék, anyuka mindjárt, vagy apuka kezébe adja a fütyét. Na itt a fütyit fog meg szépen, krapek, megfogja. Ez se enged. Hát jó dolog, ezt fogdossan jön. És akkor azt mondja, anyu, na itt a Billy pisi bele. Nem elé adja az apát, szokta, hanem oda vele a közepébe. Hát a krapek kísérletezik, ott szépen igyekszik. Aztán reggel, amikor fekszik a hátán, kibontják a pelenkát, kis bögyörője egy zégnek áll. Azt mondja az apja, hogy fél Budapestet meg fogja baszni. Azt mondja a feleség, apjuk, hát nem kell így beszélni, de azért nézi, hát lehet. Na most, ezt csak azért mondtam el, hogy így kezdődik a fiúk nevelése. Hogy kezdődik a lány nevelése? Lányt is szobatisztaságra kell nevelni. Anyuka kibontja a pelenkából, ráültette a bilébe. Na, kisnám, ülj le és pisi a bilibe. Kislány a lába közé nyúl, akkor átkap a kezére, hogy még asszony korában sem felejti el, mert a lányoknak nem illik a nemi szervükhöz nyúlni, és ebből aztán később sok-sok balhé lesz, mert ők is szégyelik, meg azt sem engedik, hogy mi hozzá nyúljunk, szóval ez nem egy egyszerű kérdés. Na, amikor a lány kibontva fekszik, és kis dundi lábacskával rugdos, akkor nem mondja, látja apuka a puncit, azt mondja, na hát nem mondja, hogy de szép puncia van, Sér Budapestnek fogja baszni, ugye? Miért nem? A fiúnak igen, a lánynak nem. Ugye a fiúnak egy dicsőség, bassza meg őket, lány. Szétrugom, a valagátak a lányomhoz, mi van? Itt kezdődnek a problémák, aminek később nem csak etikai folytatása van. Ugye a régi magyar közmondás, hogy mondta, hogy nem mindegy, hogy az ember a csizmával szarba lép, vagy beleszarnak a csizmába, ugye? Hát ami alatt ugye be azt kell érteni, hogy a férfi az mindent, a lány ezt nekik majd, még mit nem. Persze sokan azt mondják, hogy nyilván, hogy ez a mai fiatal generáció megvadult, és hát nem fér a bőrébe, bezeg a mi időnkbe. Gyerekek, én nem az édesapáitok, hanem a nagyapátok generációhoz tartozom. Ha meglátunk egy jó nőt, azt mondjuk, egy öngeszelő rávinne, egy erős vihar nem vinne le róla. Szóval abban az időben mi is éppen olyanok, hogy minden nőt meg akartunk baszni, akit nem lehetett, az büdös kurva volt, szóval... Csak az a helyzet, hogy az emberek sok mindent elfelejtenek, azt is, hogy hogy volt az előtt. Pontosan ugyanúgy volt, mint mostan, mert azok, amik lényegében mozgatják az embereket, amit a szexualitásra vezetnek, az nem nevelés kérdése, a nevelés, vagy mondhatnám így csak az idomítás, megpróbál egy kicsit a dolgokon finomítani. Hogy ez mennyire így van, hát különösen fiatal korban, amikor az ösztön élet a domináns, akkor olyan jelenségeknek lehetünk tanúi, amit nem lehet megváltoztatni, ugye? Azt nem lehet megváltoztatni, hogy egy krapek ne álmodja azt, hogy a hasára épült a csepeli vasmű. Reggel, amikor fölébred, már csak egy kémény áll belőled, azt kell mondani. A szexuális fejlődésnek ez mondjuk az első lépcsője. Na most következik a megfigyelés, a tapasztalat, a tanulmány. Álmában megjelen neki Szűcs Judit, mesztelenül egy magasztárú fekete csizmába. Azonnal elsül a farka. És ez jó, rájön. Tényleg jó volt. Na hát akkor megpróbálja ezt mesterségesen is, ugye már alsó majomfogással, felső majomfogással, szappanos kézzel. Szóval kérdhetitek azt, hogy honnét tudom ezt, hiszen ez sehol nincs leírva, mert én is így csináltam. Csak ez. Én se kaptam hátgerincsorvadást, tessék megnézni. 64. évenben vagyok, simán mennek a dolgom. A Buga bácsi jön az a süket szövegével, hogy ez olyan, mint a rostol, ha sokat használja, kifogy belőle a tenta, meg ha nem használják, akkor beleszárad. Na, az övébe, gyerekek, nyugodtan használjatok. Van utánpótlás, amennyi csak kell. És az életkorra az ember nem hagyja abba a dolgokat, semmiféle baj nincs. Na, ugye eszembe jut, amikor kb. Hasonló nagyságú közönség előtt beszéltem először a Műszaki Egyetemnek a aulájában, ahol mondta a kis titkár, hogy legyek megtisztelve itt a Cipernowski, Bláti Otto, meg a Puskás, nem a futballista, az a telefonhírmondós beszéd, és hát mély tisztelettel köszöntenek. Ő szakállamra volt tekintettel, és hát szóval úgy van a műszaki dolgokban, hogy aki tudja, az csinálja, aki nem tudja, az oktatja. Na most úgy tiszteleteljesen föltetik a kérdést, hogy a szexben hogy van ott is, aki tudja, csinálja, aki nem tudja, beszél róla. Húha, na mondom nekik, fiúk, hát azért a műszaki tudomány és az orvostudomány, a természettudomány nem azonos, mert én most itt egy olyan gépről fogok beszélni, amelyik akkor megy, ha áll. Nézd, akkor jó, akkor nincs semmi baj. Na később aztán annyira bonyolódtam a szövegbe, és annyira otthon éreztem magam, ahol egyharmad lány, kétharmad fiú volt, hogy aztán mondtam magamba a szöveget, hogy, aztán, hogy az a fiú, amikor ott a spermák szorítják, és rájön a bazdi hröptibe, megbaszná a legyet is. De már kimondtam, nem lehetett visszaszívni. Aztán utána beszéltem, mintha semmi nem történt volna, a következő egyetemi labba, vicinális dugóhúzóba, megjelenek, amit nézek a levegőbe, és keresem a legyet. Na, ez presztis-vesztis nélkül nagyon nehéz lett volna még úszni, és ezért megkértem a legközelebbi előadásra, hogy engedjék meg, hogy napirend előtt elmondjam, hogy hogyan kell egy legyet megbaszni. Szóval az ember készít ilyen 38-40 fokos forró vizet. Nem forró, azért éppen kellemes. Utána mesztelenre levetkőzik, és elfog a falon egy nőstény legyet. Nem hím legyet, mert az homoszexualitás elkapja. Na most a legyet az ember a középső ujjával fogja, és kitépi a két-két szárnyát. A fajfejlődés vonalán a légy ugyebár nem tud úszni. Az kitépett szárnyával még nem tud repülni. Na most következik a műsor második része, az ember úgy belül a fürdőkádba, hogy a jéghelynek csak a csúcsa álljon ki. Erre az ember ráteszi az ilyen módon szárnyétól megfosztott legyet, addig mászkál körbe, hogy az embernek elsül a farka, és a légy meg van baszva. Úgyhogy csak azért akarom mondani, hogy műszakilag minden kérdés meg lehet oldani. Talán még az atommagból is, barackmagból is lehet atommagot csinálni, de ez nem az én területem. Hát akkor térjünk vissza arra a fiúra, amelyiknek már föláll a farka, és már igen hamar matematikai szaktudásról ad számot, ugye elkapja fügykösöz kezd számot, 17, 18, 19, de jó volt, így van? Na most, most jön a tudomány, hát ez a gyakorlat. Hát egy férfinek egy magömléskor, akár fiatal, akár idősebb, 3-400 millió spermiumja van. Így van, ez rengeteg az. Megkérdez egy lányt, hogy akarsz-e milliómos lenni, hát nyilvánvaló. Ez a spermáknak az elhelyezésére szolgáló minőségi megoldás jelent. Na most, ha megnézzük azt, hogy egy férfi, katonember vagy mások egy hónapban hányszor tud spermát üríteni, mondjuk a hagyják, meg hogyha megfelelő hát, minőségi hely van, meg hát ugye vannak az állami ünnepek, amikor szolgálatot se kell teljesíteni. Szóval én azt hiszem, nem mondok egyáltalán sokat, hogyha napi egyet mondok, mert simán megy, mert amikor nincs az ember pótolja kettőbe, akár egy húzamba is ebben az életkorban, ez egy természetes dolog. Különösen minőségi megoldások esetén. Na most a helyzet az, hogyha a férfinek így számoljuk, akkor egy hónapban van hát 15-20 milliárd spermiumja. Ennyi idő alatt egy nőnek megérik összesen egy petesejtje. Hát elhiszi azt, hogy valaki, hogy ennek az épületnek a újjáépítésére adnak 15-20 milliárd forintot, vagy egy forintot. Hát szóval ez nem azonos, az arányok óriásiak, és a különbség sajnos jelentkezik a természeti folyamatokban is, ugyanis a férfinek minden magömlés, leszámítva néhány kóros esetet, ami fiatalkorban szinte elő sem fordul, tehát minden magömlés örömérzéssel jár. Ezért járunk utána, ezért basznák meg röptében a legyet. Na most ez nem egy emberi rossz tulajdonság, mert rossz nevelést kapott, mert nem járt templomba, mert nem fizette be a szakszervezeti bélyeget, egyszerűen nem erről van szó. Az emberben, a férfiben különböző nemi hormonok vannak. A férfiben többségében hímnemi hormon, androgén, és minden férfi van női nemi hormon, ösztrogén is. Az a férfi, akiben sok női nemi hormon, ösztrogén, kedvesen szokott, és fenekét is mozgatja, ismeritek őket, olykor a szájukat is festik, nem mint homoszexuális, de van közöttük bőve. Ha a nőben dominál a férfi hormon, kicsit férfias hangja van, szakáll a nő, meg hát mindenáron izé, mert a férfi nemi hormon az, amelyik az emberben, állatvilágban is, felsőbbrendű állatoknál, a nemi vágyat, a libidót előidézi. Tehát nem az akarunk éjjel-nappal baszni, mert gonosz disznók vagyunk, hanem azért, mert az embernek, az állatnak, a férfinek a késztetése arra szolgál, hogy spermát ürítsen, ahányszor csak lehet, amit csak lehet, csak maga a társadalmi körülmények olyanok, hogy hát ember nem veszi jó néven, megbassza más feleségét, lányát, meg stb. Ezek ilyen társadalmi elvárások, mosok, mert az, hogy én megbasztam a másiknak a lányt, egye fene, hát a nagyobb, az ő az enyémet úgy szájba csapony taknyán csúszik hazzá. Körülbelül ugye, ez a hozzáállás a kérdésnek, de alapvetően föl kell ismerni azt a tényt, hogy az állatvilágban és az embervilágban is a faj fennmaradásának az az alapvető horga, hogy a hímállatnak örömérzése vagy annak keresése közben terbejti a nőstényt. A nőstény állatnak nincs örömérzésünk. Amikor a nyuszi legel a réten és néz, hogy nem jön a vadász, a kanyuszi már nem a vadász néz, csak a nőstényt hogy lehetne megbaszni. Becserkészi oda, hogy ráugrik, nyek, kész, húzza a kis farkát, megmozgatja először hátsót, már szalad tovább. A nőstény azt se tudja, hogy lelőtték vagy meglőtték, így van. Hát ilyen körülmények közt elképzelhető-e az, hogy a nőstény állatnak ez bármilyen örömöt jelzett? A gyors magömlés, ami a nyuszigra is, hát emberekre is jellemző, nyilvánvaló a nősténynek örömérzést nem tud okozni. Nem tud örömérzést okozni azért sem, mert az embereknek a nemi szervek jelentőségéről rendkívül fura, helytelen nézeteik vannak. Az így férfinek fasza van, azt mindenki tudja, van, aki el van keszeredve, kicsi van neki, van, aki azon bosszankodik, hogy nagy, nem tud, dicsekszik, vagy panaszkodik, hogy jön hozzá. De kétségtelen az, akár hiszitek, akár, és a következőkből bőven ki fog derülni, hogy a kis nemi szerv az ég világon semmiféle akadályt nem jelent egy nő kielégítésnél, mert csak az állat baszik a faszával. Hát nem így kell ezt elmondani, mert ez egy kicsikét gorombán hat, de lényegében az történik. Az állat bedugja a farkát, kettőt nyekkén kész, megtörtént a megtermékenés. És jönnek nekem okos állattenyésztők magyarázni, hogy az nem igaz, mert a ló sokáig baszik. Hát én is sokáig baszik. Hát mindig más állandóan valami szeretne kimenni, legelni, vagy futni, egyet hozzánk állandóan baszni. Hát ez egy kényszerű kötelesség egy fedezőmének. Ha kiengednék a szabadon választott, nem baszna, nem sietni el a nem húzná el a dolgot, hanem gyorsan elsőn az ő farka is, mert képzeljétek el, hogyha az a nyuszi történetesen, hát nem úgy baszna meg a nőstént, hanem oda lenne, madame, hozta magán egy szép kis füvet. Na most engedje meg, egy francia sanzont énekeljek, és előtte nyaljak egy keveskét. Ja, és ne féljen, el fogjuk húzni az atus, egy fél órán, a hamarabb nem sül a piciny farka. Így van. Jön a vadász, na basznak a nyulak, na gyerünk, leül, megfogja a puskát, egy lövésre kettőt lőne le. Ja, hát nem megy. Nyek, kész, egyik jobbra, másik balra. A nőstény állatnak nincs orgazmusa, és hogy miért nincs, hát arra egy csomó bizonyíték van. Hát a férfi nemi szervnek a mérete ugye eléggé ismertek. A nőnek a csiklójáról legtöbben csak hírből tudnak, mert arról nem illik beszélni, és hát a lányok meg szégyelik. Rácsapott anyunk a kezükre, meg általában úgy mondják, hogy fúj, ne csináld, meg az olyan gusztustalan, meg stb. Ugye a gyerek nem a nőnek a méhébe, mert az büdös, mert ott van, stb. A szíve alatt van. Szív az egy elegáns szerv, a méh, meg a fenék, és az gusztustalan. No szóval a lányok is szégyelik magukat, és nem tudják, vagy anyuka nem is mondta meg, mert ő se tudja, hogy a hímvesző, amely végig érzékeny idegvégződésekkel van tele, különösen a mak része az, amely kis simogatás az embernek már föláll a farka, valakire gondol keményen áll, másra gondol lekonyul, szóval az embernél más van, szóval ilyen pszichés behatások is teszik, de kétségtelen, hogy az ember férfinek a makra és a hímvesző egésze, hát egy kellemes érzés jelent. A nők 10%-ának a hüvelye érzéketlen, és ezen belül is igen soknak fájdalmas. Tehát amikor mi nyüstöljük, nyomjuk a sótribunkat, amivel ilyen szerencsétlen nézi, hát nem ére semmit. Hát ezért vannak úgy oda, hát a fiú meg mondja, forró, milyen forró. Hát egy darab vasat elkezdtek fűrészelni, ugye reszelni, hát az is forróvá lesz, anélkül, hogy elsülne, így van? Na szóval... A nőknek nem a hüvelyük a nemi szerv, igazi nemi szervük, és igen sokan szégyelik a nők és a férfiak is, hogy egy nőt nem tudnak a hüvelyen keresztül kielégíteni. Hát annak a hüvelynek nincs annyi érző ideg rostja, mint egy férfinek. Hát ha nem azonosok a fizikai, az organikus adottságuk. A nőnek a nemi szerve a csiklója. Az ugyanabból a szervtelepből alakul ki, mint a férfinek a hímvesztője, annak vannak a rendkívül érzékeny idegvégződései, és egy női csikló, hát nem izgalmi állapotban 1-2 milliméternyire domborodik ki. Izgalmi állapota pedig 2,5-3 cm is megnőne, megnőhet, és tulajdonképpen a nőnek az orgazmusa ott kellene, hogy kezdődjön. A csikló megfelelő izgatásával, simogatása, más módszerek, erről azért fogok beszélni, mert minden visz, mert ez a legkomolyabb dolog. És hogyha a nő nem jut ingerlőbe, akkor baj van. Miért? Na hát, ehhez némi biológiai magyarázattal tartozom. Az emberi szív csak úgy tudja elvégezni ezt a hatalmas munkáját, percenként ugye 70-et dobban, és naponta mintegy 10 000 liter vért forgat meg, tehát egy óriási teljesítmény egy élő anyagnak, amelyik, hát, hogyha 3 percig abban marad a működése, akkor az emberi szerv életveszélyben van. 6 perc után már a legérzékenyebb részek menthetetlenül elpusztulnak, tehát a szív 6 perces megállás után folytatja a működését, akkor az ember agyának legérzékenyebb állománya tönkre megy, és életének további részét csak felügyelet alatt elmegyógyintézetbe, vagy ilyen körülmények között tudja leélni. Tehát nem vicc, hogy a szív mit csinál. Előfordul, különböző mesterséges körülmények között, orvosi úton és egyebek között, hogy ezt a 6 percet meg lehet hosszabbítani, de nem állt az első segélynyújtásnál sem tudni, hogy a 6 perci szív megállás után tragikus következmények jönnek. Na szóval ez a szívnek rendkívül nehéz a munkája. És ahhoz, hogy az egész szervezetet, valamennyi szervét ellássa vérrel, mert a vér szállítja ugye az energiát, hordozókat, a oxigént, a hajtóanyagot a tüzeléshez, és szállítja azokat a aminosavakból lebomló különböző részek, a fehérjéből lebomló aminosavakat, vitaminokat, hormonokat. Én nem akarom ezt ismételni, de tény az, hogy a véren keresztül jut el a tápanyag, a hajtóanyag, a szervezet minden pici részéhez. Az a rész, amelyik nem kap hajtóanyagot, tápanyagot, elpusztul. Ha a vérnyomás, a vér mondjuk nem jut el a lábig, a bokáig, mert ugye valaki szereti a cigarettát, és össze-vissza dohányzik, és hát hiába beszél az nem, vagy érszükületet okoz, akkor a lába már keringése gyöngébbé válik, hideg lesz a lába, kisebesedik, ez az a lábszárfeki, és sok minden más káros következmény is alakul ki. A természet úgy oldotta meg a szívnek a működését, a racionális elosztás úgy történik, hogy a szív vagy egy bizonyos fajta tevékenységhez ad vért, vagy ennek az ellenkezőjéhez. Az egyik egy bizonyos fajta tevékenység az embernek a stressz állapota. Az az állapot, amikor megijed, amikor harcol, amikor az életére törnek, vagy ő tör más életére. Katonáknak különösen nem kell erről beszámolni, mert ők tudják azt, hogy a harci készültség, a harci állapot, a stressz, és akkor az ember szervezete erre áll rá. Ilyenkor a vér az agyba megy. Rendkívül fontos, hogy az ember gyorsan tudjon dönteni, mit tegyen, hiszen a másodpercnek a tört része saját és mások életét jelenti, városoknak a pusztulását hagyd ne beszéljek erről részletesen. Tehát gondolkodni kell tudni, az alternatívák közül gyorsan választani. A pupillája szélesre tágul az embernek, még a állati világban, hogy minél nagyobb részt tudjon belátni. Nem lehet vak terület, mint például az autónál a mellettünk jövő gépkocsi. Akkor az torka az emberek hirtelen kiszárad. És leállnak azok a működések is, amik nem feltétlenül szükségesek az ember számára ilyenkor. Tehát ilyenkor megszűnik mondjuk a gyomornak a vérellátása, az emésztőszer végig ki van kapcsolva, az embernek ilyenkor hát nem se vizelni, se székelni nem tud. Az, hogy az ilyetében, ez sem bizony, hogy ilyetében hirtelen valaki hát nem tudja magyarázni a záróizmainak, ez is csak egy hirtelen esemény, nem egy tudatos tevékenység. Az ember ilyenkor nem alszik, hanem figyel, és még egy nagyon érdekes dologra szeretném fölhívni a figyelmet, ami szintén izgalmas biológiai hátterű tény. Amikor az ember hirtelen megíg, a keze lába elkezd iszadni. De csak a keze lába. Hát persze nem csak a katonai állapotban, hanem akkor hirtelen meglátok egy jó nőt, vagy valami rettenetes helyzet van. De akkor miért iszad az ember keze lába? Mert az, hogy több vér megy az agyba, hogy a szív gyorsabban dobog, hogy a láb és a kar kap vért, hogy erősek legyünk, futni tudjunk, menekülni tudjunk, ütni tudjunk, védekezni tudjunk, értető. De mi a haszna az izzadásnak? Megvan a haszna. Mégpedig az állati időből, az a 4,5 millió évvel ezelőtti korból, amikor közös őseink együtt a fán voltunk, ők ott maradtak, mi lejöttünk. Na most az történt a majomnál, hogy ha a majom ilyen védelmi állapotba, stressz állapotba, úgy hívják orvosi nyelven szimpatikus állapotba kerül, abban a pillanatban elkezd a tenyer izzadni, mert láttatok a Tarzan filmen, hogy álomban kiugrik, és már is ugrik, hogy elkapja az ágat, és ha nem izzad a keze, amelyik egy csúszásgátló anyag, akkor lejön erről a bőr a kezéről, lábáról egyaránt. Tehát abban a pillanatban azért kezd izzadni, hogy az ugráshoz a keze megfelelő állapotban. Sőt, még egy másik nagyon figyelemre méltó jelenséget is megfigyelhetünk ilyenkor, azt, hogy a majom akár álmában, akár ébren van, amihez hozzányúl abban a pillanatban összecsukódik a keze. Tehát az éjszaka zargatják a majmot, elugrik, azt se tudja, hogy mit csinál, ahova nyúl, azt elkapja, a háncsot, az ágakat. Nagyon érdekes az, hogyha az embernek a keze állandóan becsukódna, ha hozzáérnek, akkor egyszerűen nem tudna dolgozni. Ezért az emberi fejlődés során kialakult az a képességünk, hogy a gyermeki válás korában már az ember tudat alatt legátolja ezt az összecsukódó mozdulatot. Ezzel szemben elmeorvosi vizsgálatnál rendkívül jó útbaigazítást ad nékünk az is, hogyha valakinek oda nyúlunk a tenyerébe és becsukja hirtelen a kezét mindig és állandóan, ez az agyi leépülésre jellemző, lényegében állati szintre zuhant vissza. A szimpatikus állapot tehát az embernek a védekezését jelenti a támadás ellen, és akkor a szív ide adja a vért. Ennek az ellenkező oldala a táplálkozás, a pihenés, a nyugalom. És ugyanakkor nagyon érdekesen lehet látni, hogy a vér, amely eddig ezt a részt szolgálta, átmegy a másik területre. Hát az embernek nem száraz a tolka, hanem tartja nyála össze, hogy ugye meglát valamit, és hát de jó volna megenni, hiszen a nyál működése megindul, a gyomor működése megindul, enni tud, és az agyából a vér nem lesz olyan mennyisége, mint eddig, tehát kicsikét az ember álmos lesz étkezés közben. Az alvásnál is a vér kimegy az agyból, mert csak úgy tudunk aludni. Tehát az erőgyűjtés, a táplálkozás, a pihenés, a szexuális élet paraszimpatikus ingerület. Tehát a vért akkor nem az agy kapja, hanem mondjuk a nemi szervek. És gyerekek, nem vicc, amit mondok, szomorú valóság, minél jobban áll az ember fasza, minél több vér megy bele, annál kevesebb vér marad az ember agyában. És bizonyára ismeritek azt a dolgot, hogy az ember után ezt most megbaszom, akkor az ember egy kicsikét kezd gondolkodni, és minél inkább rá akarja venni magát, hogy igenis megbaszom, annál inkább kevésbé gondolok, hogy ezt az ócska kurvát, ez nem is olyan ócska, nem is olyan kurva, ezt a riherony nőt, de ócska tipákat. Hát, ócska nem is olyan kurva, ezt a riherony nőt, de ócska pipákat, elég jó pipája van, és ezek nem mellek, ezek sem, nagyon jól néz ki. Szóval amikor az embernek kemény vágyai támadnak, az ellenőrző készség, képesség csökken nőknél is, ugyanígy el is, majd rá fogok térni. Na most a probléma ott van, ahhoz, hogy az ember nemi életet tudjon élni, ahhoz az kell, hogy merevedése legyen. Merevedése csak akkor lehet, ha paraszimpatikus állapotban van, tehát a vér a nemi szervébe, a farkának a keménységét idézi elő. Az, hogy az ember mennyire nem tud gondolkozni, akár csak az állat. Ha az állat közösülni akar, akkor semmit nem törődik a védekezés. El lehet fogni, agyon lehet csapni, bármit lehet vele csinálni, mert akkor, hogy így mondjam, azon jár állandóan az esze. Na most, ha mi történik akkor, ha a férfinek áll a farka? Akkor nem azért állítja fel a farkát, hogy lássa, milyen jó meg lehet fogni, milyen szép, és nézzétek nekem, mekkora van, hanem akkor már a tudatalat meg a tudatba azért akar baszni, mert az jó. Jó érzés, ha első. Hát ez az egésznek a nyitja. Na de ott áll az ember álló fasztal, és nem jön össze a dolog. Nem jön össze. Nem jön elő nagysága. Eljön, de nem akar. Akar, de nem lehet. Bejönnek mások, megtudják, rájönnek, menstruál, most menstruál, klipperes, szóval van egy csomó lehetőség. Most az ember ott áll merre passzal, és nem lehet baszni. Na, most meg kell mondani, hogy ekkor két megoldás van. Az egyik megoldás az, az ember azt mondja, a kurva életbe, hát most már inkább kiverem, de nem szenvedek. Persze, akkor nem erre a nőre, egy másikra gondol, egy-két ügyes mozdulat, esetleg a kezét oda viszem, mellekötte, honnalát eszre, szóval vannak ilyen bevált módszerek, de saját kézzel, protiltörű közel, pattával, és szóval meg lehet oldani az ügyet. Na, de aztán van egy másik, azt mondja, én egy szocialista kaszab István vagyok, nem én állítottam föl, nem verem ki. Jó. Na de fiúk, a dolog nem ilyen egyszerű, ugyanis. Mi történik az ember, ha az embernek áll a fasza és nem veri ki? Hát azt mondja, ez mindenki előfordul. Ideges lesz a végtelenség. A kezelában jár, a heréi húzódnak, a töke szét akar repedni. Semmi se jó, ha vezető beosztára levassza a beosztottakat, a sárga földi. Ez se jó, az se jó. Ezt szoktam, hogy a főnök menstruált szokták mondani, ugye? Reggel bejön és ez nem jó, az nem jó. Szocialista kaszab István nem jött össze, nem vertek, így van. Ha az ember nem szül el a farka, akkor a vér nem tud természetes úton átmenni arra a pályára, ahol a helye volna. És ez egy nagyon fájdalmas, kellemetlen, kinyúzó érzés. Hát bizony az ember nagyon meggondolja, hogy hát még egyszer belemegy ilyen buliba, és nem jó. És ez gyakran fordul, hogy képzeljétek, hogy minden nap elmentek, meg akarjátok baszni önöccsel, hentekén keresztül mentek, és soha nem lehet. Hát az ember olyan ideges lesz, hogy nem is bírja ki. Vagy nem megy el, vagy valami más csinál. Így van? Hát ez így van. Különösen így van ez. Hát ugye bár a katonaságnál. Hát ugye, amíg az ember fiatal, állandóan áll a farka megállás nélkül. Így van? És Istenem, ha most ott lennék, most lehajolna hátra, bevágnék. Szóval így van ez, ugye közben a mellét szopnám, mert jaj. És bezavarnék, hát és közben jót zavarnék, egy jó disznótort, innék, de ez közben basznék is egy kicsit. Esetleg a jó műsoron a tévét is nézem, szóval hallózik el az öröket. Na most mi a helyzet ugyanakkor a nőnek az oldaláról? Gyerekek, akár hiszitek, akár sajnos a nők nem annyiszor akarnak basználni, szóval mit szeretnénk, ez egy kínos dolog, mert nem jelent, hogy nem annyiszor fognak, szóval nem akarnak. Két különböző dolog. Még csak nem is parancsra, mert a katonaságnál ugye jövő parancsra, ilyen beszél alá, úgy megbasztak, szóval ez nem jó, ugyanis. Az, hogy mi baszni tudjon, az az kell, hogy paraszimpatikus állapotba kerüljön. Tehát, csak akkor tud elélvezni, ha az előbb említett szimpatikus helyzet megszűnik. Tehát a nőnek, ha állandóan figyelni kell, jön el a jard, hogy nem világítanak a valakábét a népligetben egy reflektorral, így van. Akkor a nő figyel, jár a feje jobbra-balra. Mi lehet tudni, mert száraz. Mert a szimpatikus ingedben a nő száraz, a paraszimpatikusban nedvessé válik. Az állatnak, na mostan, ha egy nő eljut abba az állapot, hogy nedvessé válik, és elsősorban a csiklója telik meg vérrel, akkor már rajta van a baszni. Akkor ő már baszni akar, és akkor is, ha nem mondja el, de ez a természetben nem így van, mert amikor a nyuszi paraszimpatikus állófasszal oda ment a nőstényhez, a szimpatikus állapotban volt, és teljesen száraz volt, bedugta, kész, nincs tovább, így van. Hát persze, meg lehet egy nőt úgy is baszni, hogyha nem nedves, ez történik az építőtáborokban, kollégiumban, egyebütt, sajnálatos módon, ugyanis. A lányok így, de jön az Zoli, bácsi, lehet, dugunk, nem dugunk, lehet, gyorsan dugni, mert ha egy nő így csinál, és túl akar renni hamar az ügyön, akkor ő szolgálatot teljesít, és nem életet él. A paraszimpatikus helyzetben a nőnek a pupillája összeszűkül, a szimpatikusba tágul. Ha a nő tág pupillával nézi magát, dobálja a fenekét, mint a vacca már, megjátsza magát. Ezt is szoktam nekik mondani, hogy hunják be legalább a szemüket. Szóval a helyzet az, hogy a nő nehezebben jut el paraszimpatikus helyzetben, mert a nő alapvetően nem baszni akar. Hát én meglátok egy jó, mint az Istenem. ezeket a didiket, combokat. Fölteném a vállamra a lábat, úgy megbasznám, hogy beleződőn egy van. Ezt mondjátok, jaj Isten, mész az almaska, kiszapatnám a fardot. Szóval mondjátok a szöveget. Hát mi meglátítek ezen? Jaj, de kiszopnám a farkát, nem ezt most. Vagy azt mondja, de jó lenne, ha megbasz. Belém nyomnak. Lányoknak nehéz jár az eszükbe sajnálatos módon. Állatkísérletekből is tudjuk, hogy a nőstény állat nem közösülni akar, itt a balé családot akar. Akár csak a nő. Vegyük el feleségül, gondoskodjunk róla, otthon legyen, gyereket nevelje, ne dolgozzon, szeressük, ajándékokkal halmozunk, mert ne basszunk fél. És ezt az állat nem csak nálunk kérik, mert az állatkertben látjátok a együtt élő majompárok, hogyha félre bassz meg, akkor úgy örül a kannika, tetüket kiszedje a nőstényké fejünk, miközben a másik bassz, nem csak nagy ügyet belőle. Na de hát mi nem állatok, hanem emberek vagyunk, és tudomásul kell vennünk azt, hogy a női nemi érzés nem primér, nem elsődlegesen jelentkezik, csak az a nő akar nemi életet élni, akinek már a nemi életből gyönyöre volt. És tekintettel arra, hogy a nőknek általában az első gyönyörérzésük, ahogy írja Kinsey amerikai tudós, nálunk sem más helyzet, 25-26 éves korában van, a nők nem szívesen élnek nem életet. Most az a nem élet öröme, amit a diáklányok olyan sokat beszélnek, az csak egy vélt örömérzés, az inkább a sikerélmény. Na, engem dugtak meg, nem a másikat, igen? Ugye megmutattam, vagyok olyan csaj, mint az ő többiek, le vannak szarva, kész, stb. Körülbelül ilyen szintű az az élmény, mert ahhoz, hogy egy nő ténylegesen teljes orgazmushoz jusson el, oda nem azt kell, hogy a férfi megdugja, hanem a csíklóján, amelyik hát nyilván kisebb, mint egy férfi nemi szerve, nehezebben ingerelhető, elviszont az orgazmus érzéséig teljesen ki tudjon kapcsolódni. Rendkívül nehéz ez a nőknek. Hát mi, ha muszáj, hogy dőljön a kerítésnek, azt megbasszuk, vagy fogja be az ajtót, hogy valaki benne jöjjön, vagy nyíróasztalon. Hát gyerekek, hát egy gyors numerát, mi kell alszom. Ez egy nőnek csak egy megaláztatás, számára ez jól nem esik. A nőnek ki kell kapcsolódni. Na most ez elsősorban megfelelő helyre kell, és még valami, hát az ember ugye nem csak egy numerát zavar le, hát ha ott vagyunk, akkor néhányat összehozunk, nem nyolcat, mert a hatodiknál már csak meleg levegő jön, nem érdemes. Hát azért valami teljesíteni kell, és ezért hagyd mondjam el, ha nincs is benne a szolgálati szabályozat ez a rész, de az, hogy egy nő kielégítése legalább másfél-két óra kell, hogyha nem jön több össze a kimaradásból, nem érdemes elkezdeni. Mert az, hogy megbasztok a spermát, üdítsünk, ferjétek és küldjétek haza, mert ahhoz, hogy egy nő kielégüljön, oda nem spermát kell üríteni bele, hanem egy nőt ki kell elégíteni. Idő kérdése is, hangulat kérdése is, hogy a nő akarjon. Hallottam egy jelenetet a moziban, míg a híradó alatt azt mondja, vegye el a kezét, nem maga, anyja, így kezdődött, mert kézi munka, mert hát ugye anyu, a nagy film alatt egy, azt mondja, venni már le a pecsét gyűrűjét, ez a karórám, szóval milyen benne volt a dolgokban. A mozi nem alkalmas ilyenre. Baszni csak olyan helyen lehet, ahol egy nőt ki lehet elégíteni, ahol a megfelelő tisztasági lehetőségek rendelkezésünkre állnak. Hát gyerekek, egy numeránál jön fél milliárd spermű, meg némi anyaka, anyuba is van valami, ugye? És aztán az mi lesz vele kint a szabadon? Vesz egy lapulevelet, szóta megtörli, így van, vagy folytassák, vagy rádolgoztok újra, vagy mint a kis katonák, amikor a csajkájukat kimossák a homokkal, meg a népszabadsággal. Hát szóval nem lehet a szabadban jó ízűen baszni, mert a baszás nem az, hogy elsül a farkunk, hanem nőt kielégítünk. Nincs meg ott a lehetősége. Rendkívül fontos a fogamzásgátlásnak a kérdése. Ugye egy nő, ha be van rezerve, hogy most nem főcsinálnak és ott hagynak, az nem jó. Fogamzásgátlásról előre kell gondoskodni, nem utólag. Hát a honvédsénél még nem vezették be a kuntakinte műtétet, de ha óhatjátok, én javaslom a politikai főcsoport főnökség egészségügyi vezetésének, hogy tudja másképp megoldani, rajta a kuntakinte műtétet végezzék el. Ez az én elképzelésem, láttam ezeket a Gyökerek című filmet, ott is szólt a négereknek a veszőjéről. Hát szóval a hímveszőt a torkolat előtt alulról föl kell fúrni, ilyen kis 3-4 milliméteres műanyag csapot kell beletenni, míg belesz, míg a seb begyógyul, kiveszük, kész. Na most azt történik, az embernek áll a farka, a spermium nem előre megy, hanem ott kimegy. Na most az ember gyereket akar, akkor alsó fúvola fogása megfogja, és bebújja a lukat. Akkor a sperma előre megy, így van. Ha annyi nem akarja, rácsap a kezetekre, a sperma megint ott megy ki. Tulajdonképpen a módszer egészen kiváló lenne, és már arra gondoltam, hogy talán az újítónak, feltalálnak járó díjat, esetleg Kossuth díjat is kérvényezni fogom magamnak, de közben rájöttem arra, hogy az ember mégis többet szokott húgyozni, mint baszni. Márpedig, ha ki van lukadva, és az ember nem merev állapotban húgyozik, hát nem tudja befogni a lukat. Összehúgyozza. Elméletileg jó lenne, de gyakorlatilag nem vihető keresztül. Hát a hőlabilitásról, a hőről az elég sokat tanulnak a katonai iskolákon, döntő kérdés, ugye a hő hatására a fehérjék kicsapódnak, a szólállapotból gélbe megyek. Én most nem akarom ezt elmondani, hogy betűzés, én milyen okos vagyok, én úgyis meg vagyok győződve, másokat meg úgyse sikerült eddig meggyőzni róla. De a lényeg az, hogy a hő hatására rendkívül dolgok szoktak előtörténni a fehérjéknél, a tojásnál és más ilyen anyagoknál, már pedig a spermium az fehérje. A spermium, ha túlságosan meleg környezetbe kerül, akkor elveszíti a megtermékenyítő készségét, képességét. Erről nem már tudni, mert a heréknek ugyebár a születéskor le kell zárni a herezacskó nevű frigiderbe, hogy a testen kívül legyenek, és néhány Celsius fokkal hidegebben lévő helyen a termékenyítő képességet megtartják. Most akinek nem száll le mind a két heré a zacskóba, hanem a hasba marad, ahol melegebb a hőmérséklet a testen kívül, ennek hatására a herék elveszítik a mozgóképességet, termékenyítő képességet, és ha 4-5 éves korig ezt művi úton, tehát injekcióval, esetleg műtéttel vagy gyógyszerrel nem oldják meg, akkor esetleg ez a férfi egész életére meddő maradhat. 20 éves kor után pedig a hasba maradt here rosszindulatú daganatnak lehet a kiindítója. Most ebből gondolva jöttek rá arra, hogy ha tulajdonképpen a erőt az ember meleg vízbe rakja, akkor a megtermékező képesség egy darab jelszín eltűni. Szelegé Gyuri barátom könyvében le van írva, hogy a férfinek a heréi tökeit 45 Celsius fokos vízbe teszi 15 percre, szóval néhány napon át megismétlek, akkor 6 hétig a nőt nem tudja teherbe ejteni. Csak a baj nem itt van, gyerekek, ott, hogy ezek a nők bizalmatlanok. Azt mondja, hogy hát rossz az hőmérő, és nem, 70, nem 45 Celsius fokos a víz, így van? Na, forró vizet a kopaszra ráteszek keveset. 50-60, szóval az embernek főtt tojásai lesznek, ugye. Szerencsétlen esetben pedig, hát ugye, elfenesednek a tőkei lehívni a fizoltókat, ez sem egy jó módszer. A legjobb módszer szerintem, az egyik legjobb módszer a gumi volna, ha nem olyan, mint a magyar gumi. Hát ez a taurígyát, ez az autogumikat vékonyra csinálja, a kotonokat meg vastagra, büdösre. Ugye, kipróbáltam ezt a párizsi gumit, amit az ember nem lenne rajta. Hát ezt tapasztaltam ez a taurós gumival is, hogy mintha nem lenne rajta, de nem is volt. Szóval a koton nagyon jó volna, nem a jelenlegőknek a feladata, nem katonagazdászati kérdés, de ténylegesen azon voltunk, hogy hozza meg be jó minőségű kotonokat, azon vannak különböző kis húzottságban, mikor őknek jól esik, mert a hüvelyen belül is vannak érzékeny részek, úgynevezett orgasztikus manzetta, mert a nemi öröm a nőnél a csiklóról terjed át a hüvelyre, és aztán a csikló felizgatása után hüvelyen keresztül kell jó ízűen megbaszni, ez a helyes. A férfi mód az, hogy majd kelenződni kiszállok, nem jó, mert bemennek a déliig. Szóval ez nem jó dolog, gyerekek. És különösen akkor az ember az első numerának mondjuk kiveszi a farkát nem szívesen, és aztán ilyenkor hát nem sorsában szoktuk mártani, hanem törülköző a párna alatt egy papír zsebkendő. és a legjobb helyeken a függőimbe is lehet, de ne csináltok. Még egyszer nem hívnak meg benne az a titasz, azt hiszem, hogy ne csináltok. A gyanakó fér tagolgatja a függőnt, és katonaszpermát érez. Nem jó. Nem jó. Szóval az nem mer. Na most a mi védekezési módok közül hagyj említsek egyet, ami a napokban történt. Fölhív egy kisztán, jaj, Doki bácsi, az Isten segítsen rajtam. Mi baj van, terhes vagy kicsit? Nem. Hát itt a vőlegényem katona aztán, hát a basznyankat, igen, de nem merünk. Igen, nincs semmiféle védekezési lehetőség. Muszáj. Mi van otthon? Hát ez zsír, liszt, cukor van. Citrom van. Na, hát akkor öblögessél citromba. Előtte is, meg utána is. Na aztán, hogy Doki bácsi csúla finom volt. De jó volt. Na és milyen volt az öblöget is? Hát milyen, de pohárba tettem egy citromot, akkor... Most meg kell őszintén mondani, hogy a hiba bennem volt, mert rossz tanácsot adtam. Az orvosnak mindig úgy kell elmondani a dolgát, hogy ezt ne lehessen félreérteni. Világos. Nem mint ez a bizonyos falusi orvos, aki vizsgálgatja János bácsit. Na, beszólnak. Doktor bácsi, tessék jönni, a Kovácsné gyerekének már kín van a feje. Maradj itt, János bácsi, mindjárt jövök. Addig ott van a szekrény tetején két kémcsőp is ilyen bele. Hát az orvos elmegy a szüléshez, lebonyolítja, jön haza, nézi a kutya úristenit. A János bácsi összehúgyott az egész szekrényt, meg a lepedő, meg a szőnyeget, meg mindent. Mit csinált János? Azt mondta, tette, hogy oda kell belehúgyozni, nem van könnyű oda beletalálni. De ez még istenes, én szomorú dolgot is hallottam. Ugyancsak falusi orvos vizelet problémája volt, hogy ott állt az edény a tálon, a tartóban két kincs, és benne két vizelet, a Feri bácsi. Jön a takarító néni, akár átfőszült, föllökte. Uramisten, mi lesz itt? Gyorsan kiszaladt, megfogta a két kincsövet, odatette a riska tehén alatt, belehúgyozott, visszarakta. Jön a doktor haza, nézi a kincsövet, bele a reagens, nézi. Úristen, másikat nézi. Te szentségeség. Na jöjjön be, Feri bácsi, üljön le. Gyújt rá, gyújt egy cigarettára, gyújtson le. Akar egy féltetik, így van. Orvos is bedobja. Feri bácsi, legyen erős. Magának borjai lesznek. Hát csak azért mondom, hogy az orvosnak nagyon vigyázni kell a vizsgálatra is, meg az elmondottakra, hogy tényleg ne értsék. Hát a női fogamzás gátlásnak sok módja van, a hüvelybe helyezhető tablet, amik rossz íze van, meg a csúnyán, hát ilyen szappanossá teszi a pályát, nem gusztusodott vele dolgozni. A másik, amit te szeretnék, a tablet, a nem kocka cukor. Nekem Mirka Kisztány, neki olyan kis melle van, a borogatnak el is múlna. Szóval nézőpont kérdése. Egy asszony azt írja, hogy doktor úr, nekem olyan mellem van a szülés után, mint egy gyűrtelenített magyar ing az első mosást követően. Hát szóval olyan alkotó fantáziájuk van az embernek, az esze megállni, mert csak az orvosoknak van lírai fantáziája. Írt nekem egy fiatal asszonyka Székesfehérváról, hogy 5 hónapos aktív nem élet után nem esik terve, és nekem volt ott egy, és most is van egy nagyon kedves nőorvos barátom, megadtam a nevét és címét, keresse föl. 3 nap múlva fölhív telefonon, azt mondja, Pali, ilyet beteget én még nem látom. Na mi van? Hát édes öregem, hát ennek olyan szűzszártyája van, mint egy tamtam dobra feszített oroszlán bőr. Azt mondja, hát ezt a nőt csak géppegyveren lehet elintézni, átlukasztani. Hát na édes öregem, hát nem azért küldtem, hogy bazd meg, hanem azért miért nem esik teherbe. Képzeld, ez egy érettségizett nő, és a férje mindenszer segbe bassza, és azt hiszi, hogy ez a basszás. Az ember eszemmel gál. Szóval az emberek csak azt tudják, amiért tanultak, és ez egyetlen ilyen eset lenne, akkor azt mondanám, hogy véletlen. De hát honné tudja? Tehát anyuka megmondja, hogy lányom a pisárdon basszat, mert szét tudom a valagadat, én azt hiszem. Hát mit mond az anyuka, ugye? De a lány jön, anyu fájt, nekem is fájt, nagyanyádnak is fájt, asszony sors, így van. Szóval nem azt mondja, hogy hogyan kell egy jó ügyük közösen, hogy tegyen az a lány a köldökébe egy krétát, menjen oda a falra, és rajzoljon 800 fokat akkor. Az... Ezt anyuka nem mondja, nem lányom, nekem is fájt, neked is fájt. Mert a lány azt mondja, hogy hát anyám, jó ízit szedni, azt mondja, mi vagy te kurva, stb. Szóval ezek nagyon kínos dolgok. És a női fogamzásgátlásnál a tabletta veszélyes dolog, mert csak olyan nő szedhet, akinek orvos írta fel, nem irigységből nem írjuk föl, mert a nőknek a szervezetének a fejlődését megállítja. Ha túlságosan korán szedni valaki, akkor megáll a mellének a növekedése, a méhének a növekedése, szóval magassági növekedés nem jó, nagyon sok mellékhatás van. Fogamzásgátlós tabletta szedésénél nem szabad cigarettázni, mert nagyon súlyos következménye lehetnek. A Ösztimor tabletta, ez az eset utáni tabletta, az egy veszélyes dolog. Veszélyes azért, mert a nőnek egy tulajdonképpen plusz menstruációt idéz elő. Na most ajánlják katonáknak, akik hetenként egyszer mennek haza, hogy olykor szedje a nő a posztinort. Nem javaslom, mert ez annyit jelent a havi négy menstruálás. Hát aki ezt csinálja, annak tönkre megy a szervezete. Én Svédországban jártam, megkérdezik gazdag ország, és a szexualitásra igen komolyan foglalkoznak, tehát van pénzük erre a célra, ott a nőknek a hüvelybe helyezhető gumisapkát, pessáriumot javasolják. Ez a lehető legjobb módszer szerintem, nem a mélybe dugható különböző spirálok, hanem ez a pessárium, hogy megfelelően föl kell helyezni, és teljes biztonsággal megakadályozza a teherbesést, a nő se érzi a férfi se a részletéről, itt nem kívánok beszélni, én ezt tartom a legjobb megoldásnak. De mielőtt a fogamzásgátlásról beszélek, szeretném elmondani a nemi életnek a legfontosabb szabályát. Higgyétek el, ezen áll vagy bukik minden. Az, hogy egy nőt jó meg tudjunk baszni, ami nem egy egyszerű dolog, amit meg kell tanulni. Arra megfelelő könyvek, megfelelő útbaigazítások kellene, mert én is azt hittem a 35 éves korom, hogy megdukom önöt, első lapfarkam jól meg van baszva, kész. Hát terhes lehet, de jó meg baszva nincsen. És ha egy nő fölizgatunk, akkor ugyanaz a helyzet, mint a férfinél. Ugye mondtam, hogy ha megtelik a férfinek a nemi szerve vérrel, a paraszimpatikus állapot nem elsüléssel, orgazmussal végzik, a férfi ideges lesz. Ugyanaz a helyzet a nőnél. Ha már fölizgatta magát, és utána nem jut el az örömérzésig, akkor ideges, csapkod, kapkod, gyomorfájás kap, fekélyes lesz, nem akar, fáradt vagyok, hagyjál békébe, dolgoztam, majd holnap, majd ünnepek után. Azt hiszem, nagyon jól ismeritek ezt házasságon belül és házasságon kívül, mert a nő előre retteg attól, hogy neki ilyen kínos, fájdalmas érzése lenne, ami teljesen azonos az, amikor mi baszni akarunk és nem tudunk. És akkor ezt úgy játsza meg magát, hogy mintha neki jó lenne, tehát mi tudjon paraszimpatikus állapban, ne rezegjen bele, és ekkor válik szárazzá, ekkor mint egy padarabán, és ezt a férfi észreveszi, így van? És akkor máshol keresi. A férfiakat és a nőket meg kell tanítani a nemi életre, meg kell tanulni, nem természetes. Ami természetes, azt az állat csinálja. Az állat pedig csak a közösülés, a utód kedvéért csinálja meg az állati örömérzésre. Én nem hinném, hogy ha hatodik pálpápát idézem, akkor egy ilyen vénkéjencet idéznék, hanem a katolikus egyház elég szélsőségesen prűd a különböző kérdésekben, és mégis hatodik pálpápa azt mondta 1966-ban kiadott enciklikájában, hogy a nemi életben, a nemi élet öröme az embereknek a jogos tulajdona. Hogy az emberek nem annyiszor akarnak nem életet élni, hanem a gyereket akarnak, mondja a pápa. Még fogamzásgátlás is ajánlott a katolikus egyház első titkára. Ő elmondta azt, hogy ez a számolásos módszer megfelelő, tehát a két menstruáció időközti időpont közepétől előre-hátra 2-3 napon a nő teherbesik, utána nem. Hát ez egy egyházi módszer, gyerekek, imádkozni kell, hogy sikerüljön. De ettől függetlenül az, hogy maga a pápa ilyen kérdésekről beszél, ez a kérdésnek az etikai részét mutatja meg, és a tévében 2005 vasárnap volt egy előadás, megkérdeztek Hát mindig mondta, lehet egy kérdéssel több? Bizony, hülyeséget kérdezett. Sajnos előre nem beszéltük meg a dolgot. Én fel akartam olvasni egy részt, ami egy 110 évvel ezelőtti francia katolikus püspöki körlevél, amelyben elmondja a püspök a gyóntató papoknak, hogy ha a nő nem tud kielégülni, akkor a csiklójának az izgatása nem tartozik a bűnök közé. Hát a katolikus egyház ilyen nyíltan megmondja, most azt mondjátok meg, hogy hol van ez nálunk bárhol is leírva. De ez szörnyű dolgok. Hát persze nem az utcán kell lenni, gyerekek, minden előre a csiklóknak a simogatására. Ugye, nyaljatok a boldogság elérésért. Szóval nem erről van szó, de nem is hadititok. Hát el kell mondani. Ugye a lányok már 10 éves korúban kezdenek menstruálni, 11-es korúban teherbe esnek. Mert a krapek, ugye már tudok azt, hogy 10 éves korúban nem úgy verik a farkot, mi vertő, kutyával szopatják le magukat, ez szörnyű, 10 éves gyerekek, és utána mindenkit meg akarnak baszni, mindenkit. A lány meg kétségben es, ugye itt ez a Józsi, akkor a füle van, mint egy elefántnak, ugye, de a szép férfiasan nagy füle van, és hogyha én elvesztem, akkor beledöglök, így van? Na dugunk, nem, na dugunk, így van, és akkor mit lehet csinálni? Lány imádkozik, Jézus, Mózes, Mohamed, Radzsaj, Anwar szagad, segíts meg, ugye? Na hát lehet, hogy vallásos, nem vallásos családosztán, akkor mondja Marx, Engels, Stalin, Lenin, jön a te országot. Szóval mindegy, az imádkozás nem segít, mert ha nő szimpatikus állapotban van, ahogy az előbb említettem, akkor csak akkor esik teherbe, ha van érett petesejtje, mégpedig a menstruációs idő középpontjától előre hátra 2-3 napot. De a nőnek örömöt okozza nem élet, orgazmusa van, akkor még a menstruáció alatt is pehes esetben teherbe esett. Szóval egy nagyon veszélyes dolgok, erről beszélni kell. Éppen ezért kezdtem a mondatot, azt nagyon kitértem a vége elől. Az, hogy a legdöntőbb kérdés a szexuális életben a párválasztás. Az ember nem csak baszásból áll az ember életei. A fiatal korban az ember megállás nélkül közösülne, ez a természetes. Jó, megfelelő technikával jól kell csinálni. De 40-50-60 éves korotokban nem a központi kérdés lesz, és a nő ugyanaz marad, akit azért vettünk el feleségül, én legalábbis azért is ültem, hogy egy jó nőt megbasszassak éjjel-nappal, így van? Hát amikor egy nőt el akartok venni feleségül, azt nézitek, hogy 40 év múlva mit csináltok, 30 év múlva hol fogtok menni, de megkúrnám, aztán majd lesz, ami utána lesz, így van? Gyereke, hát erről van szó. Na most a helyzet az, hogy jó a nő, ragyogó nő, megbasszátok, minél többet basszátok, annál hamarabb megunjátok, ha állandóan töltitek, akkor nem sokára mindig a saját segét fogjátok meg, vagy a tieteket, szóval, vagy az övét, vagy a tiet, ez nem jó dolgok. Az ember életében a nem életé ragyogó, jó dolog, egy törvényes örömszerzés, ahogy a pápa mondta, de nem csak ez van, hanem arra kell gondolni, hogy mit fogunk akkor csinálni, ha már nem a szex lesz a központi kérdés. És csak olyan nőt lehet elvenni feleségül, aki az ember az életét végig tudja élni. Ugye? Hát szörnyű az például, hogy a férfi már le akar feküdni, amikor már megy le a nap, tyúkokkal feküdne le, 50 kilósakkal lehet le. Szóval tyúkokkal szeretne lefeküdni, az az, hogy meg ottan téblából, meg vaszakol, meg stikköl, meg a fülest olvassa, azt mondja, anyu, ózd el a villanyt. Hát te, apu, egész nap dolgoztál ezt a kis örömet, ózd el a villanyt, anyu, tedd a fejedbe a párnát, hagyjál már végig este, reggel. Fő kell, az egy persze korán kell föl, főzze a feketét, leüti a készüléket. A kurva életben mit zörögsz össze-vissza? Hát nem marad már, mint a tökéletlen kutya. Tehát vagy mind a kettő korán fekvő, vagy mind a kettő későn fekvő. Van olyan, aki éjjel-nappal otthon a Krisztusunk előtt imádkozza, másik a Szabad Európát hallja, hogy a, na, mi van a szolidaritásra, kiasztották már a tagság kérdezik egyébeket, így van. Hát a kettő nem azonosan érdeklődik, ugye, az egyik állandóan orgazmusa van, a Bartókot hall, ugye, a másik még a Beatrice-ét, ameddig meg nem daráltak egy csirkét, addig nem hangverseny a hangverseny, van. Van, aki a faunár és a flóráért rajong, hogy az állatok milyen csodálatosak, és a virágok mindent betöltenek. A másik, az állatok azok dögök, a virágok azok gazok, így van. Ha politikai elképzésén nem szerepel, ha állandóan moziba akar járni, ha nem akar állandóan moziba járni, ha nem tud más főzni, csak rósejprit rántott hússal, uborka salátával, hát rendben, de meg már fülén jön ki, hát próbáljon valami mást is csinálni. szereti a gyomrát, és én nem szereti. Szóval annos legyen a hozzáállás, hát ez az életnek a program, hát amúgy szereti. Szóval mindegy, hogy hol. Ugye legyen, legyen annak hangulata. Nagyon jó, hogy egy kis zenét, föltenni egy kis hangszallagot, egy bonyémet, vagy abbát. Hát persze a fiatalok föltetik a Hatszatúrján kartáncot is, ugye, ha bírják a ritmust. Ugye? Hát mi öregek majd megyünk utána a Limbo Huntóval, vagy a Daj, nem az lassú nekem is. Na szóval, meg kell találni a megfelelő ritmust, hogy tényleg örömszerzés legyen abból, amit csinálunk. Most én állandóan mondom, hogy erről könyvet kellene írni, hiszen a szakács könyvre szükség van, mert a gyerek nem tanul meg magától főzni, ha anyja nem tanítja meg, hát basszony biztos nem fogja megtanítani, mert ő se tud. Szóval kell ilyen könyv. És hát azt mondják, hogy a geci az agyamra, mert minden marcsákat fogtak illetékesek mondani. Én szerintem szükség van rá, és gondolom, eljön az idő, hogy kéri, csak sajnos az a probléma, meg kell mondani, hogy a könyvtárosok nem nagyon jelentik az illetékeseknek, hogy nincs ilyen könyv, ugye már a KISZ-nek vannak parlamentje, és akkor a kimenőről egyedül ezt, hogy jó ízüket kellene basznáról senki nem beszélni, mint hogyha ez legalábbis nem foglalkoz megtanítani, mert őszre tud. Szóval kell mondani könyv. És hát azt mondják, hogy a geci az agyamra, mert minden marcsákat fogtak illetékesek mondani. Én szerintem szükség van rá, és gondolom, eljön az idő, hogy kéri, csak sajnos az a probléma, meg kell mondani, hogy a könyvtárosok nem nagyon jelentik az illetékeseknek, hogy nincs ilyen könyv, ugye már a KISZ-nek vannak parlamentje, és akkor a kimenőről egyedül ezt, hogy jó ízüket kellene basznáról senki nem beszélni, mint hogyha ez legalábbis nem foglalkoztatná a krapekokat, így van? Hát ha nem beszélünk róla, akkor azt gondolják, biztos minden rendben van. Ti dolgotok, az én ügyem rendben van, higgyétek el. Tehát az nektek nagyon sokáig, tehát amíg odáig eljutottok, hogy részben, hogy 64 évesek legyetek, most meg kell érni, mert fiatal mindenki lehet, öreg, nem? Meg sok minden máson is múlik. No, de hát ezek privát ügyerről nem beszélek. Minden esetre a kérdésben annyit haladunk előre, amennyit közösen teszünk. El kell mondani, hogy rettenetes nagy ellenzésre szemben, különösen az orvos kollégák, akik hát csak a pofájkár baszni nem tudnak, azok jönnek, hogy kóklerkodunk néhányan, akik ezt csináljuk, és hát ahelyett, hogy segítenének, megpróbálják még akadályozni a dolgokat. Nincs egy normális szexuális tanácsadás. Az, amiket én itt elmondok, az olyan titokba megy, hogy az orvos is a második házasságában tudja meg, a felesége megtanítja őt erre. Na most erre, amit vetíteni fogok, ez egy amerikai könyvből való, nem a legjobb, de nekem így is tetszik. Ez az amerikai egyetemeken ajánlott irodalom, hogy hogyan kell baszni, mert ugye már sajnálatos módon a KISZ kongresszus csak annyit fogadott el 10 éves keserveskedés után, hogy a szexuális felvilágosítással foglalkozni kezd, benne van a határozatban. Én azt javasoltam, hogy állófaszra se dolgozni, se tanulni nem lehet, de azt mondták, hogy ez nem igaz, így nem lehet beszélni. Én mégiscsak azt mondom, hogy hát a termelő erő az ember, és a termelő erőnek itten ugye a paraszimpatikus ingerületben nem elégül ki, egy finomabban hangzik, akkor nem azon jár az esze. Na de hát mindegy, hát a termelő erőket nem támogatjuk megfelelően ebben a vonatkozásban. Most pedig így befejezésül, mert az idő rettenetesen elszaladt, észre se vettem, már másfél órája megállás nélkül beszélek, szeretnék vetíteni néhány diát ezekből a könyvből, ami kifejezetten tanulási célokat szolgálna. Hát próbáljuk meg, hát a sikerülni fog. Köszönöm, beszélni. Igen. Én majd leülök. Hol is van? Jó van ez így. Be kell kapcsolnunk, hogy először fényt adunk rá. Most ez a kép, amit mutatunk, ez az előjátéknak egy kép. Ezek fényképről készült rajzok. Később látni fogjátok, hogy a éles vonalakat és a kifejezés. Hát persze a nőnek az erogén zónái vannak, ilyen például a nyelve. Hát a fiúnak két nyelve lenne, biztosan őnek a fülébe tenni, mert az is nagyon érzékeny, tehát abban nem trombitálni kell, nem beleköpni kell, simogatni, csókolni, stb. A vonal az nem annyit jelent, hogy ez alatt anyuka már nem engedi, ez a vonal egyszerűen annyit jelent, hogy a könyv ki van ott hajtva. Megpróbálok tovább menni, de ez nem olyan egyszerű. Most hogy megy ez tovább? belső, első. Ez egy olyan szerkezet, amik akkor megy, ha áll. Igen, jó van, itt van. És most ezek után? Igen, jó, majd megpróbál, maradjon itt, ha valami. Ez a másik, ez szintén az előjáték. Ugye a nő megcsókolja a férfinek, a férfi megcsókolja a nőnek a mellét, adja majd a láb is. Azt hiszem, nem áll, egy picikét, ha lehetne a gépet fölem, egy egész picivel, mert lecsúszik a alsó részre valamennyi, amit még azért esetleg szeretnénk látni, ha lehetne. Legizgalmasabb részek maradnak. Na, egy kis punci már bejött vissza. Látjátok, látjátok, itt is alá kell dolgozni a puncinak. Na most a lány ugye nagy örömmel nézi a fiút, mert nem azt jelenti, gyerünk, bedugja, gyerünk, még látni akarom a híradót. Na most... Jó, hát akkor arra kérlek, hogy nyomogass. Erre még segítségre. Oplá, te se tudsz nyomni. Igen, vissza a másik irányba. Igen, jó. Na, gyerekek, hát most feleltetés nem lesz, ez nem baszás, ez játszék. Mert így nem lehet nemi életet élni. Az nem igaz, hogy a fiúnak benne van a farka a nőben, ez nem. Így nem megy, hanem előtte hintázni, hülyéskedni, vacakolgatni. A hintaszék, ez arra jó. Most egy fél automata lesz, én majd mindig megrántollak egyet, és akkor egy fél automata módja kérem a követ. Így van. Hoppá, ne sajnál, jöjjön csak vissza. Így van. Hát ez is az előjáték, ugye? A nő a kezébe veszi az alanyt, akarod az állítmányt. Ugye? Na most a fiú oda teszi a szakállat a két melle közé. Hát akik szakállasok, mondjátok meg a lányoknak, hogy egy középesen erős ruhakefével gyakorolhatnak. Így van. Na most a bal kezét kinyújtja, az ujja még nyújtva vannak, de aztán majd be fogja hajtani. Még valami, nem kell azonnal ledobálni a ruhát az embernek magáról, hanem lehet ezt fönntartani. Na ugye hát itt a kép, ugye a kezébe, biztos nem először látja, így van. Na most akár is nézik, ez a fasz négy új meg egy kevés, ugye? Álló állapotban. És a nő olyan áhítattal nézi, hogy akinek az a gondja, nem mer a többiek előtt zuhanyozni, meg egyebek vannak, sose szégyeljétek gyerekek, a kis fütyitek van, egy biztos, hogy kis fütyi és kis herezacskó, nagy valószínűséggel elkerülitek a később a prostata megnagyobbodása, mert a nagy fasznak és a nagy herezacskónak sajnálatos módon a következő. Tehát amikor ti most bánkodtok, később majd örülni fogtok. Ez nem vigasz akar lenni, ez szintiszta tudományos igazság. Na ugye a lány kezébe veszi az állítmányt, itten biztos már jó volt neki a fiú, nem áll a keze a mellbimbón, hanem dörzsöli, virizgálja, ami belefér, amit megy. Ez egy kellemes jó érzés, és hát az is hozzá erre a férfinek, még nincsen benne a nőben, a mögötte van, de majd beleteszi, legyetek nyugodtak. Nos, így hátulról baszni nem lehet. Vagy a mellét fogja, vagy bassza. Vagy fél méterre hosszabb a keze. Ezt csak azért mutattam, hogy lássátok, hogy ilyesmi is van. Nem lehet, hát mozogni kell. A férfinek és a nőnek csípőből kell mozogni, az a normális nemi kapcsolat. Vagy ez, ugye, nagyon érdekes, a nőnek az orgazmus, az extázis küszöbén van, a férfi meg azt mondja, hogy hogyan lehet a nőt örömbe részíteni, tehát nem megbassz, hogy túl legyek rajta, hanem fölemeli még a csípőjét is, a nőnek így nagyon kellemes tud lenni, visszajelez. Tehát a férfinek az a feladata, ha nem állat, hogy előbb kielégíti a nőt, azt csinál vele, amit akar. Hát egy kicsikét fejre állt ez a dolog, ezek fekszenek, ugye a fiú nem fogorvosi mintára készíti ezt a harapást, hanem csak óvatosan, a lány pedig csak oda nyúl a fiúhoz, és már szinte elélvez. Tehát nem a fasz bedugása a baszás, hanem az örömszerzés, amiben az is hozzátartozik, nem feltétlenül. Na hát itt van egy olyan rész, hogy ilyen nő a férfinek a nemi szervét a szájába, ezt aztán mély nevehetni. Tulajdonképpen arra kell megtanítani, hogy ez számára is jó érzés legyen. Örömérzést okozom, meg lehet tanítani. Na akkor jön aztán a tévémaci szindróma, hogy... Ugye, hát néne, most jön a nő, hogy... Kiköpi a spermiumot? Ha már szájába vette, mit köpi ki? Mi van benne? Zsírszénhidrát, fehérje, ásványok, növényi anyagok, vitaminok, hormonok, sokszor, majdnem azt mondhatnám, hogy néptáplálék is lehetne. Nem akarok politizálni, ezt Veszprémben mondtam az egyetemen, erre sötétben valaki közbeszólt hátul, hogy Lengyelországban. Na most hát ugyanez a könyvben látszik, hogy a férfin a 80 kg, a nő a nő mellét nyomja, hanem szép óvatosan tartja súlyát a nő, hát nyalogatja őt, ő pedig a csíklóját simogatja, hogy a nőnek is legyen ebből még kellemesebb ész. És egyébként a nőket meg lehet tanítani arra, hogy örüljenek, hogyha így a férfi nem ér szerint a szájbeszélés, a nőknek is tud a férfi örömet szerezni, de meg kell mondani, hogy a tervszerű megelőző karbantartás itt is érvényes, ugye összeiszen mindenféle fehér folyások, meg egyebeken nem lehet nyalni egy nőnek. Tessék, tartsa magát rendben, mossa meg a kezét, lábát, lába kezét, úgy, ahogy ez kell, hogy adjára szükség van. Oldalról is lehet baszni, de milyen jó ízűen. Hát a női hüvelynek különböző érzékeny pontja van, és a férfi a nem látható, hát bal kezét ugye a nőnek a csiklójára simogatja. Telefonon hívott nemrégiben egy tanárnő, hogy azt mondja, főorvos úr, baj van, na, miért? Hát én hallottam az előadását, és hát most megmerem kérdezni, legalábbis telefonon. Én nekem lánykoromban sokkal jobban esett a nem élet, mint most, amikor férjem van, lakásom van, autónk van, két gyerek, és imádom a férjemet. Hát annak idején hogy csinált a lánykorában, amikor jobb volt? Hát a csiklómat a kezemmel simogatták. Levágták a kezét? Nem. Hát akkor miért nem simogatja? És szabad? Mondom, kötelező. No, másnap fölhív telefonon. Rövidebb beszélgetés volt, csak annyit mondott. Köszi, letett a kajlón. Szóval attól még valaki tanárnő, attól még nem biztos, hogy tudja a dolgokat. Hát ez a, ugye a lovagló. Mivel az a jobb oldalt az azért van, mert a kép ilyen ábrázolják, nem tudtam kitakarni. Na most itt a férfi nem azért fogja a farkát, hogy itt árulás helyesben ezt adja a nőnek a fenekébe, hanem a nő elkezd erősen ugrálni, ugyebár, és akkor mellé ugrik. És akkor lehet tenni langyos vizes frotír törőközővel, ugye, és bemenni az urológiai klinikába, és érdekes módon, ha valaki ilyen fasz sérülése, mindig azt mondja, hogy leesett a lépcső, hogy honnan. Na ez a helyzet, ahogy amikor a férfi, hát mondjuk csak tűri a dolgokat, és hát csak arra kell a merevséget tartani. Persze ez nem úgy van, mint az atlétikában, hogyha az ember nagyon akar, akkor elmerevedik, itt az ember nagyon akar, akkor nem merevedik el. Na de hát annyira muszáj tartani, hogy a nő jó érezze magát, előre hátra csúszkálva az orgazmushoz eljut. A férfi pedig hát jobban tenne a nőnek a mellét fogná, persze kicsit előre kell tűlni, vagy a simogatná, vagy a combja, de az, hogy oda tartsanak, semmi értelme nincs. A következő kép lényegében a most bemutatásra kerülő között az utolsó, ez az orgazmus pillanata, onnit lehet tudni, nem csak a nőnek a száján, meg a lehúny szemén, hanem onnit, hogy kitekeri a lábát, és hogyha nem az örömérzés tetején lenne, akkor bizony ordítozna ortopédiai segítség után. Hát kedves fiatal barátaim, ugye nem tettétek föl a kérdéseket, de hát úgyis ezeket kérdeztétek volna. Igen, pár száz előadást már végigjártam. Beszéltem jó sok fiatalemberrel, zalkásokkal és másokkal is, és gyakorlatilag ezek a kérdések merülnek föl. Alig, ha lehet egy előadáson belül, még akkor is, ha majdnem két óra vagy másfél óra tartana, az összes kérdéseket megoldani. Ez inkább gondolatébresztő akart lenni, hogy gondoljuk meg, hogy a nemi élet, azzal kezdtem, az élet legszebb dolga és a legocsmányabb. A legszebb akkor, hogyha valakivel élünk, akit szeretünk, aki örömöt szerez nekünk, és itt aláhúzottan mondom, akinek mi is örömöt tudunk okozni. Rendkívül nehéz ez a kérdés. Jöttek Kisvárdáról egy házas pár. A férfi 180 magas, 120 kiló, felesége két fejjel alacsonyabb, ugyanabban a súlyban. Bejönnek, és azt mondja a férfi, hogy főorvos úr, azért jöttem, mert gátlásaim vannak. Meleg lett a szívem körül, hát Szabolcsból jön valaki, és gátlásai vannak. Szóval ez már annyit jelent, hogy a nép egyszerű gyermekei is már hát ugye a kultúra magasabb fokára hágnak. Aztán mondja már nekem, kedves uram, hogy mit jelent az, hogy magának gátlásai vannak. Elmondta. Hát tudja, az istállóban rejszoltam, nem német ajkú vidék, és a nemzetiségi politika testesül meg abban, hogy színtiszta magyar gyerek azt mondja, hogy rejszolt. Csak rejszolt. Szóval az istállóban verte a farkát, nem csukta be az ajtót, bejött apu, és a vasvillával oda csapott a lába közé. És azóta neki gátlásai vannak. Na jó, most már mondjál már meg, hogy mi az, hogy gátlás van. Hát doktor úr, kérem szépen, Hát a vasvillát látok, elmegy a kedvem a munkától. Hát mondom, ez szakszervezeti kérdés, ezért kár volt idejönni, ezt beszélj meg a TSZ elnökségével. De nem csak ez a baj, hanem ha vasvilla jut az eszembe, nem áll föl a farka. Húha, nem áll baj. És gyakran jut ez eszébe a vasvilla? Gyakran. Na jó. Hát akkor küldje be a feleségét. Beküldi. Azt mondjam, tudja, mi van a férje? Hogy ne tudnám, doktor úr, gátlásai van. Hát a boldog erre, hát a boldog. Na és aztán miért nem segít neki? Hát hogy segítsek? Hát hogy segítsek? Hát mondjuk a kezébe. Gyarul a vasvilla jut az eszébe? Uha. No, akkor már kezdett a dolog egy kicsit meredek lenni, mert tudjátok, ezekről beszélni nagyon nehéz. Asszonyom, vettem magam el szájába a férje nemi szervét? Azt mondja, én? No, nem én, hát mit gondol? Doktor úr, hát azzal ő húgyozni szokott? Jó, hogy mondtál, nem mondja, talán nem is tudom. Na, folytassuk, asszonyom. Csókolózni szoktak? Hát már persze, hogy szoktunk. Mivel? Mivel a szánkkal? Amivel maga hányni szokott? És itt kezdődött a szöveg. Hát meg kell az emberek léteni. Két egészséges ember ne szígyelje magát a másik előtt. Ugye emlékeztek, hogy az elején mondtam, hogy az anyuka rácsap a kislánynak a kezébe, hogy miért nyúl a puncikájához. A lányok szígyelik a nemi szervüket. Hát ami gusztustalannak tartják. Nem engedik, hogy a férfi oda nyúljon. Már pedig oda kell nyúlni, simogatni, megfelelő formán, nem mitten koszos kéze, hosszú körmet piszkálni, az gusztustalan és undorító a nő számára. Kedvesen, finoman, alig észrevehetően. Használhatja az ember a nyelvét erre a célra. Hát az állat nem használja, az ember igen. Na de gyerekek, hát nem lehet akárkinek csókot adni a punciára, így van? Ócska kurvának, francba vele, így van? Tehát, hogy egy valakivel megismerkedünk és nem életet akarunk élni, akkor gondoljunk arra, hogy ennek a nőnek szájába adnám a faszomat? Benyalnék-e neki? Ha nem, akkor meg mi a francnak, így van? Az nem élet, akkor vinnétek ki a farkatokat, vagy adjatok össze egy pénzt, vegyetek egy Bertát, Bécsbe lehet kapni, ez egy guminő, külön fölfújható a melle, külön a segge, külön a puncia, van rajta a műször, az basszátok meg, jó? Mindenki akkora fújja föl, amikor a neki kell. A Bertának nem kell udvarolni, a Berta... nem kaptok trippert, nem kell venni feleségül, nem kér pénzt. A legfeljebb, hogyha nagyon erősen basszátok kilukat, na itt vannak a gépkocsizók és Sallerra megragasszák. Na. Szóval egy nőt nem megtölteni kell, egy nőt kielégíteni kell, ez nem egy egyszerű kérdés. A nőnek lelke is van, megfelelő személlyel, megfelelő helyen, hangulatban. Megfelelő fogamzásgátlással, akkor kultúrát lesz a nemi élet, akkor megfelelő a kapcsolat, és akkor csak azt mondhatom neki, hogy gyerekek, kedves egészségetekre. Na hát ehhez kívánok sok sikert, és majd mikor erre a témára gondoltok, beszéljétek meg. A kérdéssel foglalkozni kell, komoly formában, hogy hogyan, nem tudom megmondani, honvédség illetékes vezetőivel is beszélgetünk erről a kérdésről. Bizonyára lesz majd rá mód, én már jó néhány magasabb szintű egységnek a klubjába is el voltam, főnökük is ott voltak, tetszik nekik a kérdés, hát akkor foglalkozzunk vele. Hát ehhez kérem a ti támogatásotokat, és ehhez kérem a hozzáértő leveleiteket, ha akartok, írjatok a magyar ifjúság, csak akkor ne írjatok, hogyha a lánynak nem jön meg a menstruáció, hogy mit csináljatok. Mert amire a válasz megérkezik, legfeljebb a gyereknek már csak nevet tudnék javasolni. Viszont látásra, kedves barátok! Alma, ez az én asztalom. Bemutatom a kedves nézőknek dr. Veres Pált. Már hosszú évek óta válaszol a magyar ifjúság levelezőinek, úgyis mondhatnám, ő az egész magyar ifjúság szexológusa. Más szóval, minden valamire való magyar fiatal nála teszi le az ivar érettségit. Ebben a tévé is segítheti, eljöhetne segíteni, ti is letetnétek egy pótvizsgát, hogy meg tudjátok különböztetni, mi a tehén és a bika között a különbség. Köszönjük szépen!